știri. Ascultați știrile Europa FM. Venit global și introducerea unui impozit pe gospodărie. Guvernul ia în calcul un astfel de scenariu care îi vizează pe toți salariații din România. Cu alte cuvinte, un grup de persoane, înrudite sau nu, care declară că au un patrimoniu comun, se pot înregistra la fisc pentru a plăti un impozit calculat din media veniturilor pe care le încasează. Din această sumă pot exista și deduceri. Se pot scădea, de exemplu, contribuțiile la sănătate, asigurările medicale sau taxele școlare ale copiilor, acolo unde este cazul. Explicațiile au fost oferite ieri de ministrul Finanțelor Viorel Ștefan, după ce ideea unui impozit pe gospodărie a apărut în public. Prin gospodărie, din punct de vedere fiscal, înțelegem un grup de persoane, înrudite sau nu, care acceptă sub semnătură să declare la fisc că și-au constituit împreună un patrimoniu comun și își desemnează un lider al lor, un reprezentant în relația cu fiscul. Putem vorbi de o familie, dacă sunt înrudiți, sau putem să vorbim că în aceeași curte mai este cineva. Pe de altă parte, ce se întâmplă cu familiile care nu au copii, beneficiază acestea de deduceri? Deci dacă ai copii, beneficiezi de deductibilitate. Dacă te-ai asigurat la pilonul 3 la o schemă facultativă, beneficiezi de deductibilitate. Dacă nu, nu. Dacă te ai abonament la o rețea medicală, e deductibilă valoarea abonamentului. Dacă nu, nu. Deci e același raționament. Nu înțeleg ce nu e clar. Deci, domnule ministru, dacă nu avem copii, nu vom beneficia de deductibilități? Nu, vă pun o întrebare. Dacă nu aveți copii, beneficiați de alocație pentru creșterea copiilor? Guvernanții susțin că statul va angaja mai mulți consultanți fiscali pentru a-i ajuta pe cetățenii să-și întocmească dosarul pe care îl vor depune la fisc. Dacă un salariat realizează venitul principal dintr-o relație de angajare, de relație de muncă, bineînțeles că în fiecare lună va fi impozitat cu cota de 10% pe venitul principal realizat din salarii. Dar la sfârșitul anului, până în mai anul următor, va trebui să dea o declarație fiscală în legătură cu toate veniturile realizate. Pe baza acestei declarații fiscale se va face o regularizare. Se vor lua în calcul atunci și toate deductibilitățile. Se va stabili dacă acel contribuabil trebuie să mai plătească la fisc sau dacă nu cumva, fiscul să-i returneze. Ministrul Finanțelor a precizat că deocamdată această idee este în stadiu de proiect și va fi discutată cu toți partenerii. Să amintim, de la 1 ianuarie 2018, cabinetul Grindeanu vrea să scadă cota unică de impozitare de la 16 la 10%. Pentru cei cu venituri mai mici de 2000 de lei, cota va fi zero. Pe de altă parte, ministrul Finanțelor neagă vehement o eventuală intenție de naționalizare a pensiilor private obligatorii. În spațiul public s-a tot vehiculat această idee în ultimele zile, iar NN Pensii, cel mai mare fond de pensii private, și-a avertizat clienții despre aceste discuții. Ministrul Viorel Ștefan a fost rugat de premierul Sorin Grindeanu la începutul ședinței de guvern de ieri să clarifice această situație. Această informație nu are niciun temei de niciun fel, nicio rațiune politică, economică, financiară, bugetară nu ar putea să determine o astfel de decizie de-a dreptul aberantă. Pilonul 2 de pensie este o schemă financiară de succes. Administratorii de fond realizează un randament foarte bun. Numărul celor care participă la această schemă se apropie vertiginos de 7 milioane de cetățeni, ceea ce este un indiciu că acesta se consolidează, funcționează bine. Ministrul Finanțelor susține că s-a întâlnit inclusiv cu reprezentanții autorității pentru o supraveghere financiară, tocmai pentru a elimina orice fel de suspiciune în acest caz. După ședința de guvern, ministrul de finanțe s-a arătat mult mai critic la adresa companiei NN, dar s-a ferit să vorbească despre o eventuală plângere penală la adresa acesteia. Îmi este greu să înțeleg fenomenul. Imaginați-vă că seamănă mult cu un autodenunț. Ce ar fi dacă o bancă ar face astfel de afirmații în legătură cu depozitele pe care le deține? Ar fi o autosabotare. Eu cred că ei ar trebui să-și facă autodenunț în cazul ăsta, pentru că și-au subminat propriile interese prin astfel de declarații. N-am temei, nu e misiunea mea. Autoritatea de supraveghere financiară are mandatul legal de Dar a veți avea acționa... discuții pe această temă cu cei de la ASF? Repet, nu este mandatul meu să supraveghez prudențial piețele financiare. Într-un comunicat, compania Enel a făcut publică o poziție oficială în această dispută. Scrisoarea pe care a trimis-o clienților ar fi un răspuns la solicitările primite din partea acestora, iar conținutul documentului este, citez, unul exclusiv informativ, nu un avertisment. Autoritatea de supraveghere financiară, la rândul său, califică intervenția Enel drept excesivă și neavenită. Dar ce ar presupune o eventuală naționalizare a fondurilor de pensii private, toate persoanele care au cotizat la pilonul 2 de pensii s-ar putea trezi că banii lor se întorc în administrarea statului. Vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu, spunea că executivul ia în calcul acest lucru pentru a acoperi derapajele deficitului bugetar. Liderul principalului partid de guvernământ a anunțat aseară la Antena 3 că întreaga conducere a Autorității de Supraveghere Financiară va fi demisă. Liviu Dragnea consideră că instituția, în frunte cu Mișu Negrițoiu, este responsabilă pentru răspândirea zvonului despre naționalizarea pilonului 2 de pensii. Ascultați știrile Europa FM. Parchetul general este de acord cu proiectul de lege privind modificarea codului penal și cel de procedură penală. Specialiștii instituției susțin că Ministerul Justiției face propuneri oportune și în acord cu deciziile Curții Constituționale. Observațiile făcute de Ministerul Public țin doar de tehnica legislativă. Detalii ne aduce Lucian Popescu. Ministrul Justiției așteaptă până astăzi eventuale propuneri de modificare și din partea CSM, DNA și DIICOT. Tudorel Toader a precizat că propunerile legislative cuprind și transpunerea directivei europene referitoare la confiscarea extinsă. În plus, în proiectul elaborat de Tudorel Toader, abuzul în serviciu ar urma să se pedepsească indiferent de nivelul prejudiciului. Parlamentul are însă libertatea să stabilească un plafon, a spus ministrul. Fostul șef de la Justiție, Florin Iordache, era cel care a prevăzut în faimoasa ordonanță 13 ca persoanele care comit o astfel de infracțiune să fie cercetate penal doar dacă paguba trece de 200.000 de lei. Președintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat într-un dosar în care prejudiciul este sub acest plafon. De altfel, liderul social-democrat spunea aseară într-o emisiune televizată la Antena 3 că, în privința abuzului în serviciu, nu se poate să nu existe un prag al prejudiciului. Valoarea acestuia va fi stabilită în Parlament în baza proiectului de lege elaborat de Ministerul Justiției, a adăugat Liviu Dragnea. Șoferii care au de recuperat de la stat banii plătiți pentru timbrul de mediu mai au de așteptat. Ministrul Mediului a anunțat că instituția pe care o conduce va elabora un memorandum care va stabili modalitatea de returnare a banilor. Când va fi gata acest document, aflăm de la Florentina Mihăiță. Ministrul Mediului Grațiela Gavrilescu spune că a discutat deja cu Ministrul Finanțelor pentru a face un grup de lucru care să elaboreze acest memorandum ce va fi aprobat de guvern. Ministrul spune că este nevoie întâi de o analiză pentru a ști exact câte persoane au câștigat definitiv în instanță restituirea timbrului de mediu și care este suma pe care fiecare o are de recuperat de la stat. Consider că trebuie să ținem cont foarte mult de hotărârile judecătorești, după care să vedem la câte persoane fizice trebuie să restituim această taxă și, bineînțeles, și la câte persoane juridice. Și este o prioritate, pentru că, într-adevăr, trebuie să rezolvăm această problemă. Suma nu este, în schimb, mică. Fostul ministru al mediului, Daniel Constantin, spunea că statul trebuie să returneze celor care au plătit timbrul de mediu 6,4 miliarde de lei. Până să intre în vigoare legea care elimină 102 taxe nefiscale, inclusiv timbrul de mediu, șoferii care au plătit această taxă puteau recupera banii după ce depuneau o simplă cerere la ANAF. Sumele erau însă restituite în tranșe. Acum guvernul trebuie să găsească o altă soluție pentru restituirea banilor. Dacă șoferii vor fi trimiși să-și câștige dreptate în instanță, statul ar putea fi obligat să restituie cu 20% mai mulți bani, atrăgea atenția recent fostul ministru al mediului. În capitală, consilierii de la PNL și USR vor ataca în instanță deciziile prin care au fost înființate 20 de companii la propunerea primarului Gabriela Firea. Ultimele 10 astfel de societăți comerciale au fost înființate în urmă cu 2 zile în ședința Consiliului. Între acestea, companiile municipale Sport pentru Toți S.A. și Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. Pe lângă faptul că nu este clar ce vor face aceste companii, consilierii din opoziție spun că la conducerea lor au fost numite persoane apropiate Gabrielei Firea. Îl ascultăm pe Valentin Chisoceanu. Consilierii opoziției susțin că este ilegal modul în care au fost aprobate companiile, de aceea vor ataca în instanță decizia, a declarat consilierul PNL Ciprian Ciucu. Noi considerăm că aceste companii țin de patrimoniul capitalei și trebuie să fie votate cu 2/3 din numărul consilierilor, dar printr-un artificiu puterea a decis că este suficient votul cu 50% plus 1. Mai mult, nu e clar care va fi activitatea acestor companii, având în vedere că pe site-ul primăriei sunt puține informații. Tot în ședința de ieri au fost numiți și membrii consiliilor din administrație, inclusiv membrii ai PSD, ALDE și PMP, Roxana Ring de la USR. Am reținut un singur nume la un moment dat, doamna Speranța Crișeru, din câte știu eu, apropiata domnului Pandele. Cum era de așteptat, consilierii de la PSD și ALDE laudă înființarea companiilor, dar nici aceștia nu sunt siguri ce se va întâmpla mai departe. I-am întrebat pe Aurelian Bădulescu de la PSD și pe Valentin Voicu de la ALDE cu ce se va ocupa compania municipală întreținerea arborilor și spațiilor verzi. Va toaleta copacii, va îngriji spațiile verzi din interiorul parcurilor. Și ce va face Alpabu? Păi nu, Alpabu, după această nouă organizare, nu va mai exista ca structură. Și ce se va întâmpla cu angajații Alpabului? Ei vor fi angajații acestor societăți municipale. Se va ocupa de întreținerea arborilor și spațiilor verzi. În acest moment există Alpabu care face acest lucru. Da, există, dar ne dorim ca aceste companii să poată fi mai eficiente. Amenințată cu ancheta Comisiei Europene, Ungaria anunță că este dispusă dialogului pe marginea legii care ar putea închide mai multe universități, între care cea finanțată de miliardarul George Soros. Executivul comunitar verifică o eventuală încălcare de către Budapesta a principiului european al liberei circulații pentru bunuri, servicii și capitaluri. Ieri au fost noi proteste antiguvernamentale în Ungaria. O ascultăm pe Elena Tudor. Mii de oameni au format la Budapesta conturul unei inimi în care scria civil, o referire la diferitele organizații ale societății civile care se simt amenințate de inițiativele puterii. Într-o aparentă schimbare de ton, secretarul ungar pentru educație a declarat că Universitatea Centrală Europeană poate continua să opereze, dacă face cursurile și emite diplomele prin școala sa soră existentă în Ungaria. La rândul său, purtătorul de cuvânt al guvernului a dat asigurări că vor exista consultări chiar dacă legea controversată nu va fi suspendată. Și asta după ce Uniunea Europeană a lansat o anchetă cu privire la legea ungară a educației care vizează Universitatea Centrală Europeană. Vicepreședintele Comisiei Franz Timmermans a anunțat că ancheta va fi finalizată cât mai rapid posibil și că Bruxelles va decide ce măsuri să ia până la sfârșitul lunii, când este prevăzut un summit al șefilor de stat și guverne ai statelor membre. Comisia Europeană va examina orice eventual impact negativ pe care legea ungară a educației îl are asupra principiilor Uniunii cu privire la libertatea circulației bunurilor, serviciilor, capitalurilor și persoanelor. Știrile Europa FM la final. Vremea se va încălzi astăzi în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi între 11 și 23 de grade, dar mai ales după amiaza și seara apar aversere cu descărcări electrice în Maramureș, Crișana, local la munte, în Transilvania, în jumătatea de nord a Moldovei și izolat în Banat. În zona montană înaltă, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare, iar vântul va sufla mai tare la munte și local în nord-vestul și centrul teritoriului. ANM anunță pentru București o zi cu vreme caldă și frumoasă, cer variabil și o maximă de 20 de grade Celsius. Ioana, mulțumim mult pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Real Madrid a câștigat cu 2-1 la München prima manșă a sfertului de finală a Ligii Campionilor. Fără golgheterul Lewandowski, accidentat în ajunul meciului, Bayern a deschis scorul la primul șut pe poartă prin Vidal în minutul 25. Chilianul a ratat însă apoi o lovitură de la 11 metri în prelungirile primei reprize, ajutat peste poarta lui Navas. Cristiano Ronaldo a egalat imediat după pauză, iar nemții au rămas în 10 din minutul 61, când Javi Martinez a primit al doilea galben în interval de doar 3 minute. A urmat un adevărat asediu al madrilenilor. Ronaldo a făcut 2-1 în minutul 77, iar portarului Bayern, Neuer, a limitat proporțiile scorului. Real a avut și două goluri anulate. Între timp, Atletico Madrid a învins-o cu 1-0 pe Leicester City. Campioana Angliei a avut doar 36% posesie și nu a trimis nici măcar un șut pe spațiul porții adverse, dar nici spaniolii nu au strălucit în ofensivă. O bară a lui Koke în minutul 3 a fost singura ocazie mare, iar golul a fost marcat din lovitură de pedeapsă de Griezmann la jumătatea primei reprize. Aseară s-a jucat și meciul amânat de marți dintre Borussia Dortmund și AS Monaco. Cele două echipe s-au ridicat la nivelul așteptărilor și au făcut un meci spectaculos, câștigat de monegași cu 3-2. Noua senzație a fotbalului mondial, Kylian Mbappé, a reușit o dublă. Atacantul francez de numai 18 ani a deschis scorul dintr-o poziție nesemnalizată de offside în minutul 19, după ce Fabinho a ratat un penalty, iar apoi Bender a marcat un autogol. În repriza secundă, Borussia și-a revenit și Dembélé a redus diferența, dar Mbappé a profitat de o gafă a defensivei și a făcut 3-1. Scorul final a fost stabilit de Kagawa. Meciurile retur din sferturile de finală ale Ligii Campionilor se vor juca săptămâna viitoare. Domnule Spectacol, la seară 4 ore legate De Liga fotbal. Campionilor, da. Multe goluri. O cură de fotbal în post. Luca visează acum dacă vede o minge și imaginează că e un curcan, știi? Luca, vrei să povestești ascultătorilor noștri ce mănânci tu? Nu, aș vrea să vorbim de fotbal, adică... Okay. Da. Sau cum a fost ieri la sală? Poate vrei să ne spui. Am fost și la sală, țin și post, țin și regim. Deci dacă leșină, dacă auziți un zgomot în timpul emisiei, tocmai a leșinat Luca. Asta e ideea. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Sometimes I think that it's better to never ask why. Muzică, o descoperiți la Europa FM, zi și noapte, zi și noapte, mai puțin dimineața, că vorbim noi mult, nu de alta. Bună dimineața, prieteni, a început deșteptarea la Europa FM. Nu știu ce să mă fac cu Alexandra. În ce sens? În sensul în care vrea bicicletă nouă. Așa. Și mă gândesc să nu-i mai cumpăr bicicletă, să-i cumpăr direct un tractor. Un tractor, tractor? Un tractor, tractor. Înțeleg că nu mai ai nevoie de permis sau de alte autorizații ca să poți să, da. Să conduci un tractor. Nu mai e nicio problemă în România cu asta, da. Ia-i tractor. Nu-i lua Serios. S-ar putea să te ajute. E și mai safe? Mai mult. Da. Mult mai safe. E și mai safe? Da. Trăim într-o țară foarte bizară. V-am mai spus care e convingerea mea. Și anume că trăim, de fapt, într-o simulare pe calculator a unei civilizații foarte avansate și cred că ăla care joacă sau ăia care joacă au început să se plictisească, pentru că sistemul dă tot soiul de erori de genul ăsta. Adică uitați-vă numai la cum este guvernată România. E clar că e ceva în neregulă cu programul. Ce mă, avem o mulțime de idei. Uh-huh. O să vorbim progresul. Despre... Da, o să vorbim despre progresivul. Nu, serios, o să vorbim adică... despre asta la Republica Fantastică, dar până una alta să vă spun ce mă face să cred că sistemul dă erori foarte serios. Curtea, în alta curte de casație și justiție, tocmai